باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے یعنی لڑنے کے لیے. حدثنا عبد اللہ ابن عبد الوہاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني ابو بکرۃ فقال اين تريد. حسن بصری سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجت میں نکلا بسلاحی اپنے ہتھیار کے ساتھ، لیالی راتوں کو، الفتنہ تے فتنے کی، یہاں لیالی سے مراد زمانہ ہے یعنی ایام دن دور، اور فتنے سے مراد جنگ صفین اور جنگ جمل ہے. فاستقبلنی ابو بکرا، تو مجھے ابو بکرا سامنے سے ملے. فقالا، تو کہا، اینا تریدو، کہاں جاتے ہو؟ قلتو، میں نے کہا، اریدو، میں چاہتا ہوں نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی کی مدد کو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار قیل فہذا القاتل فما بال المقتول، کہ جب آمنا سامنا کریں دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ تو دونوں اہل نار میں سے ہیں. کہا گیا، فہذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قال انہ اراد قتل صاحبہ، کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا. قال حماد بن زید، فذکرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان يحدثاني به، فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكرة. حماد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے بیان کی، میرا مطلب یہ تھا وہ دونوں یہ حدیث مجھ سے بیان کریں. انہوں نے کہا، اس حدیث کو حسن بصری نے احنف بن قیس سے روایت کیا، انہوں نے ابو بکرہ سے. اس میں بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو کسی بھی جنگ میں شریک ہونے سے روکیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بهذا او قال مؤمل حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب ویونس وہشام ومعل بن زیاد عن الحسن عن الاحنف عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ معمر عن ایوب ورواہ بکار بن عبدالعزیز عن نبیہ عن ابی بکر وقال غندر حدثنا شعبہ عن منصور عن ربعی بن حراش عن نبی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يرفعه سفیان عن منصور. یہ اس کی روایت ہے. دوبارہ باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت، کیف کس طرح الامر کوئی معاملہ ہوگا، اذا جب لم نہیں تکن ہو جماعتن جماعت یا اکٹ، مراد اس سے یہ کہ جب کسی بھی شخص کی امامت پہ اتفاق نہ ہو تو لوگ کیا کیا کریں، یعنی عام لوگ کیا کریں. حدثنا محمد بن المسنى حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبید اللہ الاحدربی انہو سمع ابا ادریس الخولانی انہو سمع حذیفہ بن الیمان یقول، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کوئی نیکی کی بات بتائیں، نیکی کا کام بتائیں. وکنت اسألہ عن الشر، اور میں آپ سے شر یا برائی یا فتنے فساد کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافتن، اس ڈر سے، ان یدرکنی، کہ وہ مجھ کو پالے. یعنی لوگ آپ سے نیکی کے کام پوچھتے ہیں لیکن میں آپ سے برائی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تاکہ میں اس کو پہچان لوں اور میں اس میں پڑ نہ جاؤں. ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا، ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اور ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ کیا نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یعنی دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں. ایک شخص اپنے لیے کیا دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور ایک کیا دیکھتا ہے مجھے کیا نہیں کرنا. فقلتو، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، وشرن، اور شر میں تھے، خرابی میں تھے، فجاءنا اللہ بهذا الخیر، تو اللہ تعالی ہمارے پاس یہ خیر لائے یعنی دین اسلام لائے، فہل بعد هذا الخیر من شر، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قلت، میں نے کہا، وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی ہوگا، یعنی بھلائی آئی، دین آیا، اسلام آیا، کیا پھر برائی پیدا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا، اس برائی کے بعد پھر بھلائی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. قال نعم وفیہ دخن مگر اس میں دھواں ہوگا. قلت وما دخنہ میں نے کہا کہ دھواں کیسا یا اس کا دھواں کیا ہوگا. قال فرمایا قوم کچھ لوگ ہوں گے یہدونا جو رہنمائی کریں گے بغیر ہدی بغیر ہدایت کے یعنی دوسروں کو گائیڈ کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اپنے پاس ہدایت کی بات ہو ان کے اپنے پاس کوئی علم ہو. تعرف منہم وتنکر ان میں کچھ اچھی بات ہوگی اور بری بھی یعنی ان کی کوئی بات اچھی ہوگی اور کوئی بات بری ہوگی. تعرف منہم یعنی تم عرف معروف نیکی پاؤ گے ان میں سے وتنکر یعنی منکر بھی پاؤ گے یعنی یہی دھواں ہے نا. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر میں نے کہا کیا اس بھلائی کے بعد کوئی شر ہوگا. قال نعم فرمایا ہاں دعات بلانے والے داعی کی جمع على ابواب جہنم جہنم کے دروازوں پر یعنی جہنم کے دروازوں پر کھڑے بلانے والے ہوں گے. اشارہ ہے کس چیز کی طرف یعنی برائی کی طرف گناہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے. من اجابہم جو ان کی بات مانے گا الیہا طرف اس کے قذفوہ فیہا تو وہ اس کو اسی میں ڈال دیں گے یعنی دوزخ میں. قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا آپ بیان کیجئے ان کو ہمارے لیے وہ کون ہوں گے ایسے لوگ جو دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں. قال فرمایا ہم من جلدتنا ہماری جلد میں سے ہوں گے یعنی ہمارے ہیں مسلمانوں میں سے ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا اور ہماری ہی زبان بولیں گے. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں ان کو پالوں یعنی یہ زمانہ پالوں. قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہو. قلت میں نے کہا فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ اگر مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو یعنی اتنی انارکی پھیلی بھی ہو. قالا تو فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ الگ ہو جاؤ ان فرقوں سے یعنی جو گروپ بازیاں ہوں گی یا جو فرقے ہوں گے ان سے الگ ہو جانا. کلہا سب کے سب سے ولو ان تعد اگرچہ تم کاٹو بے اصل شجرتن درخت کی جڑ کو حتی یدرکک الموت یہاں تک کہ تجھ کو موت پالے وانت علی ذالک اور تو اسی پر رہے یعنی کھانے کو تجھے کچھ نہ ملے سوائے جنگل کے پودوں کے پتوں کے یا اس کی جڑوں کے کہ جن پر تم گزارا کر سکو تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی ایک گروہ میں شامل ہو کر دوسرے کی مخالفت کرو یا دوسرے کا گلا کاٹو یا دوسرے کے ساتھ لڑو بھرو. بنیادی طور پر حدیث کا مقصد کیا ہے کہ فتنے اور فساد کے زمانے میں انسان کو کسی بھی دھڑے بندی کا شکار ہونے کی بجائے خاموشی کے ساتھ کسی پناہ گاہ میں عافیت کے ساتھ پناہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا زیادہ بہتر ہے. من کرہ ان یکثر سواد الفتن والظلم من جس نے کرہ ناپسند کیا ان یکثر کے بڑھائے سواد الفتن اکٹھ فتنوں کا والظلم اور ظلم کا یعنی اس بات کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ فتنے اور ظلم و ستم کرنے والوں کو سپورٹ کیا جائے یا ان کے گروپ کو بڑھا دیا جائے. سواد کہتے ہیں نا اکٹھا ہونا اور یکثر کثرت تو مراد ان کو سپورٹ کرنا ہے یعنی ایسے گروپ میں جا کر اس کو جوائن کرنا اس میں شریک ہونا اور اس کی تعداد کو بڑھانا درست نہیں. حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا حیوۃ وغیرہ قال حدثنا ابو الاسود ہا وقال اللیث عن ابی الاسود قال قطع علی اہل المدینہ بعث مقرر کیا گیا. قطع کا مطلب فیصلہ کیا گیا اہل مدینہ پر ایک لشکر بھیجنے کا. فاکتتبت فیہ تو میرا بھی اس میں نام لکھا گیا. فلقیت اکرمہ میں اکرمہ سے جا ملا ان سے ملاقات کی. فاخبرتہ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میرا نام ایک جنگی سفر میں لکھ دیا گیا. فنہانی تو انہوں نے مجھ کو روکا اشد النہی بہت سختی سے روکنا ثم قال، پھر کہا، اخبرنی ابن عباس، ابن عباس نے مجھے خبر دی ہے، ان اناس من المسلمین، کہ بے شک مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، کانو مع المشرکین، تھے وہ مشرکین کے ساتھ، یکسرون، وہ بڑھاتے، سواد المشرکین، مشرکین کے گروہ کو، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، فیأتی السہم، پھر آتا تیر، فیرما، پھر وہ پھینکا جاتا، فیصیب احدہم، پھر وہ ان میں سے کسی ایک کو جا لگتا، فیقتلہ او یدربہ، پھر وہ اس کو قتل کر دیتا اور اس کو مارتا، فیقتلہ، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس ساری حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی ایسے گروہ کے ساتھ شریک نہ ہو کہ جو ظلم و ستم کرنے والا ہو یا کسی فتنے کو بڑھانے والا ہو، کیونکہ اگر ان کی شراکت میں انسان کی موت آتی ہے تو ظلم پر موت آتی ہے، خواہ انسان خود اپنے ہاتھ سے کوئی ظلم کرنے والا نہ بھی ہو۔ اذا بقی، جب باقی رہ جائے، فی حسالت من الناس، لوگوں کے کوڑے کرکٹ میں، یعنی اگر خراب لوگوں میں کوئی مسلمان رہ جائے تو کیا کرے؟ حدثنا محمد بن کثیر، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، اخبرنا سفیان، ہمیں سفیان نے خبر دی، حدثنا الاعمش، ہمیں اعمش نے خبر دی، ان زید بن وہب، زید بن وہب سے، وہ کہتے ہیں، حدثنا حذیفہ، ہمیں خبر دی حضرت حذیفہ نے، یا ہم سے حدیث بیان کی حضرت حذیفہ نے، رضی اللہ تعالی عنہ، قال، کہتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیثین، دو حدیثیں، رأیت احدہما، میں نے دیکھ لیا ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی آپ نے ہم سے دو حدیثیں یا دو باتیں بیان کی آئندہ کے بارے میں، یا ایک پیشن گوئی کے باب میں سے، جن میں سے ایک کو پورے ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وانا انتظر الاخر، اور میں دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں، حدثنا، آپ نے ہمیں بتایا، ان الامانتا، کہ ایمانداری، نزلت، اتری ہے، فی جذر قلوب الرجال، آدمیوں کے دلوں کی جڑ پر، یعنی پیدائش سے ہی انسانوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے علم حاصل کیا قرآن کا، یا سیکھا قرآن کو، ثم علموا من السنتی، پھر انہوں نے علم حاصل کیا سنت میں سے، یعنی قرآن و حدیث کو سیکھا، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وحدثنا عن رفعها، اور آپ نے ہم سے اس امانت کے اٹھ جانے کا ذکر فرمایا، قال ینام الرجل النومتا، فرمایا سوئے گا ایک شخص نیند میں، یعنی ایک شخص نیند کی حالت میں ہوگا، فتقبض الامانت من قلبه، تو اٹھا لی جائے گی، قبض کر لی جائے گی امانت اس کے دل میں سے، یعنی رات کو سونے جائے گا کہ ایمانداری اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، فیظل اثرها مثل اثر الوقت، اس کا نشان ایک کالے داغ کی طرح رہ جائے گا، یعنی امانت تو چلی جائے گی لیکن امانت کا نشان ایک کالے داغ کی طرح رہ جائے گا، ثم ینام، پھر سوئے گا، النومتا، سونا، فتقبض، پھر ایمانداری اٹھا لی جائے گی، فیبقى فیہا اثرها مثل اثر المجلی کجمر دحرجته علی رجلک فنفت فتراہ منتبرا وليس فيه شيء، اب اس کا ایک ہلکا نشان آبلے کے نشان کی طرح رہ جائے گا، یعنی چھالے کے نشان کی طرح رہ جائے گا، جیسے تو ایک انگارہ اپنے پاؤں پہ پھرائے اور ایک آبلہ پھول جائے، یعنی اگر کوئی گرم چیز پاؤں پہ گرے یا ایک انگارہ پاؤں پہ لگے تو پاؤں کی سکن فوراً ایک چھالے کی شکل میں پھول جائے، پھر وہ پھولا ہوا دکھائی دے مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، یعنی وہ صرف سکن ابری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہوتی سوائے انسانی جسم کے اپنے ہی پانی کے، اور جب وہ چھالا ختم ہوتا ہے تو اسکن واپس اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کبھی اس جگہ پر کسی چیز کا کوئی اثر تھا۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ، اور صبح کریں گے لوگ، يَتَبَايَعُونَ، آپس میں خرید و فروخت کریں گے، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ، تو کوئی ایک ایسا نہ ہوگا، يُؤَدِّي، جو ادا کرتا ہو، الْأَمَانَةَ، امانت کو، فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا، اِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، کہ فلاں قبیلے میں یا فلاں خاندان میں ایک امانت دار شخص پایا جاتا ہے، یعنی امانت دار لوگوں کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ صرف چند گنے چنے لوگ ہی امانت دار باقی بچیں گے۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ ایمان، اور ایک شخص کے بارے میں یوں کہا جائے گا، کتنا عقل مند ہے، کتنا عمدہ ہے، بہادر آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے، وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، جب مجھ کو کچھ پرواہ نہ ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، یعنی میں کسی کے ساتھ بھی تجارت کا، لین دین کا معاملہ بسہولت کر سکتا تھا، کیونکہ سبھی ایماندار لوگ تھے۔ اور یہ وہ کون سا دور ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے قرآن سیکھا اور سنت سیکھی اور ان کا ایمان مضبوط ہوا، تو حضرت حذیفہ اسی زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ لَئِن كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھی خرید و فروخت کا معاملہ کر لیتا تھا، اگر میں جس سے معاملہ کرتا وہ مسلمان ہوتا تب تو اس کا اسلام اس کو مجبور کرتا، وہ بے ایمانی نہ کر سکتا، اگر عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے، یعنی ایمانداری پہ مجبور کرتے، مگر آج کے دن اس دور میں تو میں کسی سے معاملہ خرید و فروخت نہیں کرتا مگر فلاں فلاں آدمیوں سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ ایماندار لوگوں کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں بنیادی طور پر جو میسج ملتا ہے وہ یہ کہ فتنوں کے دور میں جو انسانوں کا عام کردار ہوگا یا انسانوں کی عام حالت ہوگی وہ یہ کہ ان کے اندر سے امانت اٹھ جائے گی۔ اس میں پہلے تو دو گروہوں کو باہم کمپیئر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کی بات کی، ایک گروہ وہ جن کے اندر فطرت سلیم تھی، اسلام کا پیغام آیا، انہوں نے اس خیر کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا، قرآن کو سیکھا، سنت کو سیکھا اور اس پر چلنے والے تھے، یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھنے والے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی، ایک اس گروہ کی بات تھی اور دوسرے وہ گروہ جس کے دل سے امانت یا خیر اور بھلائی اٹھا لی گئی، اور ان کا حال کیا تھا کہ وہ کس طرح اٹھی کہ انسان سویا اور جب اٹھا تو وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ اچھا، سونے کا ذکر یہاں پر کیوں ہے؟ سو کر امانت کے اٹھنے کا کیا تعلق ہے؟ غفلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک تو واقعی نیند کی جو غفلت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک سمبولک نیند جو ہے جس سے مراد کیا ہے کہ انسان نہیں، بھول چوک کی بات نہیں یہاں پر، یعنی اوور آل انسانوں کی میجورٹی جب دین سے بالکل لا علم اور غافل ہو جاتی ہے اور بالکل اس کو پس پش ڈال دیتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، وہ بھی ایک خواب غفلت سے جگانا۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس سب میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا جا رہا ہے، تو یہ خواب غفلت جو ہے، یعنی غفلت کی نیند جو ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب دل کے اندر نور ہی نہیں، جب خیر اور بھلائی کا علم ہی نہیں، تو اس کا اثر اور اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ لہذا انسان سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَقْتِ، تو اس کا نشان ایک کالے نشان کی طرح رہ جائے گا، جیسے ایک زخم کا نشان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سوئے گا تو پھر اس کو کس سے تعبیر کیا کہ جیسے ایک آبلا پڑ جاتا ہے آگ لگنے کی وجہ سے اور اس کے بعد اس میں پانی بھر جاتا ہے، بظاہر وہ بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ پانی نکلتا ہے تو وہ سکن ویسی کی ویسی ہو جاتی۔ کئی دفعہ ہوا ہوگا نا آپ کے، ہاتھ پہ یا جسم کے کسی حصے پہ، کوئی چھالا جس کو بولتے ہیں، وہ بنا ہوگا، اور اس کے بعد اگر آپ اس حصے کو دوبارہ دیکھیں تو کیسا ہے وہ حصہ، کوئی نشان نظر آتا ہے؟ تو مراد اس سے یہ کہ اس کا نشان بھی ختم ہو جائے گا، یہ کچھ زخموں کے نشان تو پھر بھی باقی رہ جاتے، لیکن یہ جو آبلا ہوتا ہے اس کا نشان بالکل بھی باقی نہیں رہتا، یعنی دین، ایمان، نیکی کا تصور بھی ناپید ہو جائے گا، بالکل ایسے سکن جیسے سکن برابر ہو جاتی ہے کسی نشان کے بعد، ایسے ہی دین جب اٹھے گا تو لوگوں کے دل وہ صاف جلد کی طرح صاف ہوں گے. اس کے بعد جو ان کے باہم معاملات ہوں گے خرید و فروخت کے، تجارت کے، ان کا حال کیا ہوگا کہ اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا بھی جائے کہ فلاں بہت امانت دار ہے اور بہت اچھا ہے اور بہت بہادر ہے، اس کے سارے اچھے کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں، کہ ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بہت عاقلہ، بہت عقل مند ہے، ازرفہ، بہت عمدہ ہے، ظریف ہے، ظریف کہتے ہیں جس کے اندر جوک یا ہیومر کی صلاحیت ہو، وہ اجلدہ، بہت بہادر ہے. یہ ایک انسان کے بیسک کیریکٹر کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی ایک مکمل یا ایک پرفیکٹ شخصیت کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، عقل مندی، ظرافت، بہادری، جو اس کی ظاہر پرسنالٹی کو بہت عمدہ بناتی. وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، بظاہر شخصیت اتنی امپریسو ہوگی لیکن اندر کا حال کیا ہوگا کہ رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہتر انسان بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ کس بات کی طرف، کن کوالٹیز کو بہتر بنانے کے لیے، بظاہر عقل مند نظر آنا، بہادر نظر آنا، کانفیڈنٹ کہہ لیں آپ اس کو، لیکن اندر کچھ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ایسا عدل و انصاف تھا کہ میں جب کسی مسلمان سے تجارت یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تو وہ میرے ساتھ امانت کے ساتھ معاملہ کرتا، اور اس پر اس کا اسلام اس کو مجبور کرتا، اور اگر کسی نان مسلم کے ساتھ کرتا تو حکومت کا ڈسپلن اس کو مجبور کرتا کہ وہ ایمانداری کا معاملہ کرے. لیکن اب اپنے ہی دور میں کہتے ہیں کہ اب ایسا وقت آ گیا کہ میں ہر ایک سے معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ ہر ایک کے اندر امانت نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ کرتا. تو اگر حضرت حذیفہ بن یمان کے دور میں یہ کچھ ہو چکا تھا تو اب حال کیا ہوگا؟ تو اس کا کیا مطلب مایوس ہوا جائے اور یہ سب لوگوں کو برا سمجھا جائے؟ عام حالات میں بھی جب کسی بھی شر سے یا کسی بھی برائی سے خبردار کیا جائے تو انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے، بے ہمت ہو جائے. جب کسی فتنے سے خبردار کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کانشس ہونے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے کہ ایسا ہوگا، محتاط رہنا، اور جو کرنے کا کام ہے اسے کرتے رہنا، اور صرف ظاہریت پہ نہ جانا. کس کو سمارٹ، کلیور، اور وہ جو آج کے دور کے الفاظ ہیں لوگوں کی بہترین شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی انسان کا معیار اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ بظاہر کیسے نظر آتا ہے. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ امانت داری کہاں ہے، ایمان کہاں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی کے اندر بھی ایمان نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے مطلب حدیث کا، ہوگا لیکن بظاہر، یعنی عام طور پر وہ نہیں ملے گا. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا میں فلاں فلاں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو پھر بھی باقی، لیکن مسلمانوں کی میجارٹی، وہ جس کو آج کے دور میں سو کالڈ مسلم کہہ دیتے ہیں، کہ بظاہر نام ہے اسلام کا لیکن جو اسلام کی اسپرٹ ہے وہ نہیں پائی جاتی. باب التعرب فی الفتنہ، جو لوگ بخاری پڑھتے رہے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال معلوم کیا تو ان کو وہ عبادات کم نظر آئیں. اس پر ان میں سے کچھ نے کیا کہا کہ ہم کیا کریں گے، جنگل میں نکل جائیں گے اور جا کر وہاں عبادت کریں گے، اور ہم شادی نہیں کریں گے، اور ہم کھائیں پیئیں گے نہیں. اس پر آپ نے کیا کیا کہ بہت اچھا، آپ نے اس کو ڈس اپروو کیا. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اسلام میں بنیادی طور پہ جنگلوں میں جا کے رہنا ناپسندیدہ ہے. ہاں، ایمان بچانے کے لیے اگر کسی پہ حالات بہت تنگ ہو جائیں تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا حاتم ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ بن الاکوع انہ دخل علی الحجاج فقال یا ابن الاکوع ارتدت علی عقیبک؟ تعربت؟ قال لا، ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو وان یزید ابن ابی عبید قال لما قتل عثمان ابن عفان خرج سلمۃ ابن الاکوع الى الربذۃ وتزوج هناك امرأۃ وولدت له اولادا فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بليال فنزل المدینۃ. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ وہ حجاج کے پاس گئے، وہ کہنے لگا اے ابن الاکوع، ارتدت علی عقبیک، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے؟ تعربت، جنگلی بن گئے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں. ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن لی فی البدوی، مجھے جنگل میں رہنے کی خاص اجازت دی ہے. وان یزید ابن ابی عبید قال لما قتل عثمان ابن عفان، جب حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہوا، خرج سلمہ ابن الاکوع، تو سلمہ بن اکوع جو تھے وہ نکل گئے، الى ربزہ، ربزہ کی طرف، ایک علاقے کا نام ہے. یہ 35 ہجری کی بات ہے، حضرت عثمان کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی. وتزوج هناك، انہوں نے وہاں جا کر شادی کی، امراۃً، ایک عورت سے، وولدت له اولاداً، ان کی اولاد پیدا ہوئی، فلم یزل بها، تو وہ ہمیشہ وہیں رہے، حتی قبل ان یموت بلیال، یہاں تک کہ اپنی موت سے کچھ رات پہلے تک، فنزل المدینہ، تا پھر مدینہ میں آئے اور پھر ان کا انتقال ہوا، یعنی باقی عمر انہوں نے جنگل میں گزاری اور وفات سے چند دن پہلے مدینہ آئے اور وہیں پر ان کو موت آئی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابی سعسع ان ابیہ ان ابی سیدن الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک، قریب ہے، ان یکون خیر مال المسلم، کہ ہو مسلمان کا بہترین مال، غنم، کچھ بکریاں، یتبع بها شعف الجبال، کہ پیروی کرے ان بکریوں کے ساتھ یا چلا جائے ان کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ومواقع القطر، بارش کے مقامات پر، یفر بدینه من الفتن، وہ فرار اختیار کرے اپنے دین کے ساتھ فتنوں سے، یعنی فتنوں کا جب زمانہ آئے اور کہیں پر فتنہ ہو تو اس میں کود پڑنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگلوں میں چلا جائے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کی آخرت خراب ہو. اب دیکھیں کہ اگر انسان حالات ایسے پائے کہ جس میں امن ہو اور دین کے فرائض کو انسان احسن طریقے سے پورا کر سکے تو اس کو اختیار کرے، اور اگر دین کا نقصان ہو تو اس صورت میں کوئی بھی ایسی چیز چھوڑنے کے لیے خود تیار ہو جائے کہ جس سے اس کا دین بچ سکے. اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک اجتماعی فتویٰ دیا جا رہا ہے یہاں پر. اس تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص انڈیویجولی سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنا سٹیمنا ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، وہ کیا بہتر کر سکتا ہے، لیکن ہر شخص کے نزدیک اس کا ایمان جو ہے وہ زیادہ قیمتی اور بہتر چیز ہے کہ جسے بچانے کے لیے وہ جو بھی تدبیر اختیار کر سکتا ہے اس کو کرے. یعنی یہ رہنمائی موجود ہے، اب ہر شخص کو انڈیویجولی سوچنا ہے کہ اسے اپنے ایمان اور دین، آخرت کو بچانے کے لیے کون سا طریقہ اور کیا تدبیر اختیار کرنی. باب التعوذ من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگنا. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا هشام عن قتادہ عن انس قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے، حتی احفوہ بالمسئلتی، یہاں تک کہ آپ کو تنگ کر ڈالا سوالوں سے. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذات یوم، ایک روز، المنبر، ممبر پر، فقال، پھر فرمایا، لا تسألونی عن شیء، مت سوال کرو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، الا بینت لکم، مگر یہ کہ میں اس کو بیان کر دوں گا تمہارے لیے. فجعلت انظر یمینا و شمالا، پھر میں نے دیکھا دائیں اور بائیں. فاذا کل رجل رأسه فی ثوبه یبکی، تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو ایک طرح سے دیکھ کر، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ناراض ہو جائیں تو اس کی پھر خیر نہیں. اس میں ایک رویہ دکھایا جا رہا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے ایک بات پوچھتا چلا جاتا ہے، اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا، تو اس پہ آپ غضبناک ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو عام طور پر بہت زیادہ سوالوں سے منع کیا گیا تھا. ناراضگی کی حالت میں آپ ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے کہا اچھا پوچھو مجھ سے، جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ ناراض ہیں. اس پہ صحابہ کرام ڈر گئے اور سب اپنے کپڑوں میں اپنا منہ چھپا کے رونے لگے. فَأَنشَأَ رَجُلٌ، اٹھا ایک شخص، کَانَ اِذَا لَاحَ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، اس کی طرف اشارہ ہوتا، يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، تو اس کو اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف پکارا جاتا. فقالا، تو کہنے لگا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فقالا، ابو کا حذافہ، فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انشا عمر، پھر حضرت عمر اٹھے. فقالا، تو کہنے لگے، ردینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوئے، وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد رسولن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے فتنوں سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، نہیں میں نے دیکھا خیر اور شر میں کوئی دن آج کی طرح. انہ صورت لی الجنہ، میرے سامنے جنت کی تصویر لائی گئی، والنار، اور آگ کی، حتی رأیتہما، حتیٰ کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا، دون الحائط، دیوار کے ادھر. قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں، یذکر ھذا الحدیث عند ھذہ الآیہ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ حدیث اس آیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم کو بتا دی جائیں تو تم کو بری لگیں. وقال عباس، اور عباس النرسی نے کہا، حدثنا یزید بن الزرعی، حدثنا سعید، حدثنا قتادہ، ان انس حدثهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہذا وقال کل رجل لافن رأسه فی صوبه یبکی، وقال عائزن باللہ من سوء الفتن، او قال اعوذ باللہ من سوء الفتن، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب میں سے ہر ایک نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من سوء الفتن، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برے فتنوں سے. وقال لی خلیفۃ، حدثنا یزید بن زرعی، حدثنا سعید و معتمر، ان ابیہ ان قتادہ، ان انس حدثهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا وقال اعوذ باللہ من شر الفتن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے، اعوذ باللہ من سوء الفتن، کہیے سب تین دفعہ، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن. باب قول النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الفتنہ تو کہ فتنہ، من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے ہوگا. یہ بات آپ نے مدینہ میں فرمائی، اور اگر نقشے پر مدینہ سے مشرق کو دیکھا جائے تو اس میں نجد، عراق، ہندوستان اور یہ تمام علاقے آتے ہیں. یعنی قیامت کے قریب فتنہ انہی ملکوں سے شروع ہوگا. ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ تاتاریوں کا بھی تھا، جن کی وجہ سے خلافت اسلامیہ دس برد کا شکار ہوئی. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، الى جنب المنبر، منبر کے پاس، جنب کہتے ہیں نا پہلو کو، کس طرح کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی منبر ایک سائٹ پر تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، الفتنۃ ہاہنا، الفتنۃ ہاہنا، فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، یعنی مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ یا شیطان کی چوٹی. او قال، یا فرمایا، قرن الشمس، سورج کی چوٹی یا سورج کا سر. شیطان کا لفظ بھی ہے اور سورج کا بھی ہے، اور شیطان بول کر دراصل مراد فتنے لیے گئے ہیں۔ یہاں پر روایت کے انداز کو آپ دیکھیے کہ راوی صرف حدیث کوٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ پوزیشن بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کھڑے کہاں تھے، پھر آپ کا اشارہ بھی بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے الفاظ۔ اس کے برعکس جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آدھی بات کرتے ہیں، صرف اتنا کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ مشرق سے آئے گا۔ ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ یقین کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے اور ایک بالکل نیچرل انداز ہے، اور انسان کے امیجنیشن زیادہ بہتر طور پہ کام کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ممبر کے ساتھ اور اشارہ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس سے آپ کے تعلیم دینے کا انداز نہیں پتا چلتا کہ سکھانے کے لیے آپ کبھی کھڑے ہو کر بھی سکھاتے تھے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ روسٹرم کے پاس کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر تعلیم دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی دی، کھڑے ہو کر بھی دی، دین کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام انداز تعلیم دینے کے بھی ملتے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وهو مستقبل المشرق، آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور صحابی جب وہی حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ڈائریکشن بھی بتا رہے ہیں، یقول، آپ فرما رہے تھے، الا ان الفتنۃ ہا ہنا، سنو فتنہ اس طرف ہے، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے، یعنی سورج کی طرف اشارہ اور فتنوں کی طرف اشارہ ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ازہر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یعنی دعا کی، یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ دعا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی ایک طرح کا ذکر الہی ہے۔ اللہم، اے اللہ، بارک لنا، برکت دے ہم کو، فی شامنا، ہمارے شام میں، یعنی شام کے ملک میں، شام کے علاقے میں، شام کی جانب۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ برکت دے ہمارے لیے ہمارے یمن میں۔ یمن علاقے کا نام ہے، شام بھی علاقے کا نام ہے۔ یمن دائیں جانب کو کہتے ہیں اور شام بائیں جانب کو کہتے ہیں، تو مدینہ سے ایک دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں، مشرق کی طرف، فأظنه قال فی الثالثہ، تو مجھے یوں خیال پڑتا ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ یوں کہا، هناك الزلازل والفتن، اس جگہ تو زلزلے ہیں اور فتنے ہیں، وبها يطلع قرن الشيطان، اور وہیں سے شیطان کی چوٹی نمودار ہوگی۔ اب یہ لفظ جو ہے، ابھی تک ہم اس کو اس کے اصل معنی میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہاں سے شیطان کی چوٹی نمودار ہوگی، سوائے اس کے کہ دجال کی طرف اشارہ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ لیکن اسے شیطان کی چوٹی کیوں کہا گیا؟ یہ جب دجال ظاہر ہوگا تو ہی اس کو شاید صحیح معنوں میں سمجھا جا سکے کہ اس کو اس سے تشبیہ کیوں دی۔ ایک تو یہ کہ شیطان ایک برائی کا پیش خیمہ ہے یا برائی کی ایک تصویر ہے، اس لیے جس بری چیز کو تشبیہ دینا ہو تو شیطان سے، مثلا ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں اور نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایک محاورے کے طور پر بھی شیطان کا لفظ جو ہے ایک برائی کے سمبل کے طور پر ہے، وہاں سے برائیاں ظاہر ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، لیکن اس علاقے کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں سے فتنے نمودار ہوں گے۔ جس علاقے کے لیے فتنے کا شبہ ہو تو کیا اس جگہ کے لیے دعا نہ کی جائے گی؟ دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے سے نکالے، ٹھیک ہے نا۔ حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن بیان عن وبرۃ بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر قال خرج علینا عبداللہ بن عمر ہم پر آئے نکلے عبداللہ بن عمر، فرجونا تو ہم نے امید کی، رجا امید کو کہتے ہیں نا، ان یحدثنا حدیثا حسنا، آپ ہم سے کوئی اچھی سی حدیث بیان کریں گے. قالا کہتے ہیں، فبادرنا الیہ رجل، تو ہم میں سے جلدی کی ایک شخص نے آپ کی طرف، یعنی جلدی سے ایک سوال کیا. فقالا کہنے لگا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ بن عمر کی. حدثنا عن القتال فی الفتنہ، بیان کیجئے ہم کو جنگ کے بارے میں فتنے کے دور میں، یعنی جب فتنہ ہو تو اس فتنے میں جنگ کرنے کے بارے میں، یا فتنے سے جنگ کرنے کے بارے میں آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیے. واللہ یقول، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنتن، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنگ اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. تو آپ ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. فقالا، تو انہوں نے کہا، هل تدری مل فتنہ، کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ ہے کیا؟ یہاں فتنے کا معنی کیا ہے؟ سکلت کا امو کا، روئے تجھ کو ماں تیری. یہ ایک محاورہ ہے، عام طور پہ جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، یا اور بھی بہت سے ایسے محاورے بولتے ہیں، تو یہ عربی محاورہ ہے، سکلت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے. انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقاتل المشرکین، جنگ کرتے مشرکوں سے، وکان الدخول فی دینہم فتنتن، ان کے دین میں داخل ہونے کا نام فتنہ تھا. یعنی فتنے کا معنی کیا تھا؟ شرک کرنا، شرک میں داخل ہونا. ولیس کقتالکم علی الملک، اور نہ تھی وہ جنگ تمہارے جنگ کی طرح حکومت پر، وہ کرسی کی جنگ نہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں کس لیے تھیں؟ کہ فتنہ ختم ہو، اور فتنے سے مراد کیا تھا؟ شرک کا خاتمہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو جو شرک کرنے والے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ پہ چڑھ دوڑے، تو آپ نے اس کا دفاع کیا اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کی. یعنی آپ کی جنگ کسی حکومت کے حاصل کرنے کی جنگ نہ تھی، وہ فتنے کے خلاف تھی، اور فتنے سے مراد یہاں شرک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.